do celu, urodzony w PRL-u. Kontroluję mikrofony na bezelu, ty mnie jeszcze bardziej znielu. Ej, mam gdzieś co myślisz skurwielu, takim jak ty to jest nie na rękę. Chciałbyś palmę pierwszeństwa, masz palenkę. Halo, mam całą płytę nagraną. Ej, masz napisaną ósemkę. Znów to samo, tedy ze SND. Przycha za mną i SPOET. Dwa razy DJ Buch, hałas. Napierdala ten, tedy co przedtem. Jeszcze nie przekręt, wracam, przyrzekłem. Operacja, mam na pulsie rękę. Wracam o to, mam o to na was. I mam tego potem. To początek sezonu. Coś pokazać komuś. Poprzeszkadzam znowu. Ja powracam dziomuś. To początek sezonu. Coś pokazać komuś. Poprzeszkadzam znowu. Ja powracam dziomuś. Po pierwsze, wielki ją pierścień. Drugie to, to trzecia część jest. Ja to jego władca, to trzecie. Kto powraca, to musisz wiedzieć. Po maksie, tak się jedzie. Ej, robimy akcje, w które wierzę. Masz rację, coraz więcej nas jest. Nasza pora, oto nasz czas, wiesz. Już nigdy nie będzie jak dawniej. Powrót, znowu punkty dla mnie. Ty możesz zacząć się obawiać, bo patrzę na to i szlak mnie trafia. Jak nas zaczną w jeden szereg stawiać, to przestaję być raperem. Pozdrawiam, wracam o to, mam oko na was i mam tego potem. To początek sezonu. Coś pokazać komuś. Poprzeszkadzam znowu. Ja powracam dziomuś. To początek sezonu. Coś pokazać komuś. Poprzeszkadzam znowu. Ja powracam dziomuś. Listy, kto króluje na listach? Bystry, umiesz SMS-a wysłać? Pewnie, wyślij setkę dziennie. Tak się robi pierwsze miejsce na siemie. Sam głosowałem na listę, znam system. Pierdolę szwindle, gram czyste. Leżysz, wiem jak ustrój obalić. Reżim jest już tu, czaisz? Ja weteran, napieram. Telefony, już ich nawet nie odbieram. To nie był dobry pomysł, fleja. Jazdę, mam przejazd i jazdę. Przekaz, nie odbierasz, nieważne. O porze każdej mnie się spodziewaj. Ciągle patrzę, mam oko na was i mam tego potem. To początek sezonu. Coś pokazać komuś. Poprzeszkadzam znowu. Ja powracam dziomuś. To początek sezonu. Coś pokazać komuś. Poprzeszkadzam znowu. Ja powracam.